ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Alegeri prezidențiale 2019, turul întâi, rezultate provizorii anunțate după centralizarea voturilor din 99% dintre secțiile de votare. Pe primul loc se clasează Klaus Iohannis cu 36,6%, urmat de Viorica Dăncilă cu 23,8%, iar pe locul al treilea se află Dan Barna cu 13,9%. Urmează Mircea Diaconu cu 9,12%, Teodor Paleologu cu 5,6% și Kelemen Hunor cu 4,1%, anunță Autoritatea Electorală Permanentă. Ceilalți candidați nu au atins pragul de 3%. Revenind la fruntea clasamentului, primul clasat în primul tur al alegerilor prezidențiale, Klaus Iohannis, consideră că românii au votat pentru normalitate. Pentru România înseamnă un pas enorm înainte. Sigur, rezultatele oficiale vor veni, însă datele de exit poll arată deja că milioane de români din țară și din diasporă au votat pentru proiectul nostru, pentru o Românie normală. Pe locul secund se află socialdemocrata Viorica Dăncilă. Liderul PSD își pregătește partidul pentru turul al doilea. Este meritul întregii echipe. Noi suntem toți o echipă. Și cred că pe acest principiu trebuie să mergem și de acum încolo. Pentru că niciunul dintre noi, oricât ar fi de bun sau de puternic, nu va putea să obțină rezultate dacă nu va ști să lucreze într-o echipă, să dea dovadă de unitate și să înțeleagă că dacă suntem scindați, suntem mai puțin puternici ca atunci când suntem împreună. Ce veți face după turul 2 dacă nu câștigați președinția? Vă depuneți candidatura la următorul congres? Nu știu, nu am făcut calcule atât de departe, nu m-am gândit la acest lucru. Pentru noi este important să turăm motoarele și să câștigăm președinția. Aseară, imediat după exit poll-uri, candidatul USR Plus, Dan Barna, era încrezător în șansele sale, bazându-se pe voturile din diaspora. Este o șansă mare pentru viitorul României și ceea ce am dovedit în această campanie este că da, oamenii obișnuiți se pot lupta cu vechea clasă politică. Oamenii obișnuiți care formează o alianță care vrea să modernizeze România contează în politică și viitorul este al nostru. Au ieșit atâți oameni la vot, este un lucru care ne încurajează și pe care ne vom construi pașii următori. Ulterior, într-o postare pe Facebook, Dan Barna a admis că nu a adunat suficiente voturi peste noapte, în timp ce rezultatele parțiale se apropiau de cele finale prin numărarea voturilor. Atmosfera de la sediul USR Plus a trecut de la optimism la pesimism. Iulian Auchi. În jurul orei 1 noaptea, Dan Barna a postat pe Facebook un mesaj în care a mulțumit susținătorilor și în care a anunțat că, potrivit datelor furnizate din numărătoarea paralelă a USR, nu a reușit să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale. El a adăugat că va continua să lupte pentru o Românie care se modernizează și se curăță de corupție. Dan Barna a transmis mulțumiri în mod special celor din diaspora pentru prezența istorică la vot. În mesajul postat pe rețeaua de socializare, politicianul și-a exprimat convingerea că Alianța USR Plus va rămâne forța politică în care oamenii își vor pune speranțele pentru schimbarea României. Mircea Diaconu, susținut de ALDE și Pro-România, Teodor Paleologu, candidatul Partidului Mișcarea Populară, și Kelemen Hunor, liderul UDMR, au obținut scoruri peste 3%. Și mâine e o zi, așa cum spunea Scarlett O'Hara, și v-aș ruga tare mult, cineva care știe cine a fost această femeie, doamnă, să-i spună și domnul Iohannis. De cine susțineți într-un doi? Eu nu văd nimic că plouă. În varianta care se prefigurează, mă tem că e nimeni într-un doi. Pentru că ofertele acestor domn, doamnă, sunt eminamente politice, armate de partid, cu șefii lor de partid în față, vor fi, unul dintre ei va fi președinte, urmând să continue războiul, cum ați și văzut, cu cealaltă parte. Deci pace în România nu va fi. Rezultatul obținut este bun în contextul în care n-am avut dezbatere în această campanie, în care am avut o criză de guvern. Este evident că forța care s-a exprimat în aceste alegeri va constitui un ferment inconturnabil în reclădirea dreptei și a centrului în România. Pentru moment nu exprim niciun consemn de vot. Evident, nu se pune sub nicio formă problema de a vota pentru PSD. Întotdeauna am combătut PSD-ul, dar aștept din partea președintelui Iohannis, din partea candidatului Iohannis, de fapt, să dea un semn de minim respect față de cetățeni și să participe la dezbatere. Și când voi vedea dezbaterea dintre domnul Iohannis și doamna Dăncilă, voi aviza, îmi voi spune punctul de vedere. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Prezența la vot la alegerile prezidențiale a fost până la ora 24 la nivel național de 47,66% potrivit Biroului Electoral Central. În țară, aglomerația a fost preseară în secțiile amenajate în complexurile studențești atât la București cât și la Iași. Fruntașe la prezență au fost județele Iași, Cluj și Sibiu, codașe au fost Vaslui, Covasna și Satu Mare. Iată ce așteptări au românii care au mers ieri la vot de la președintele pe care l-au ales. Am votat, dar să vedem. Speranțele sunt foarte mici. Toată lumea așteaptă să se întâmple ceva, să se schimbe ceva. Cum vă simțiți? Ce așteptări aveți de la vot? Frustrată. Așa? De ce anume? Pentru că e un non-vot. Pentru că nu cred în votul ăsta. Nu sunt mulțumită cu nicio alegere numărul 1 care o să iasă. Ce așteptări ai de la cel pe care îl vei vota? Un viitor mai bun, ce pot să zic. Înlăturarea corupției, șanse pentru tineret de a se dezvolta, educație mai bună, infrastructură. Și puțin sunt știa că dacă nu să fie mai activ, să fie mai vizibil, pentru că dacă nu știm în ce faci, transparență sau asta, sau am fost acolo, n-am fost acolo, am participat, n-am participat, deci comunicare, atunci cred că și vezi și ce ai făcut sau ce n-ai făcut. Să fiu un președinte al tuturor românilor, mă aștept să fiu un președinte pentru oameni, președinte apropiat de nevoile cetățeanului. Nou președinte să fie unul corect, cinstit, să respecte Constituția și să-și vadă de atribuțiunile lui. Nu prea avem ce să alegem, așa că alegem cel mai mic rău care îl avem. Acum am vrea multe, dar nu putem. Trebuie să contribuie la binele țării și să devenim o Românie mai bună și să fie mai bine în țara asta. Nou președinte aș vrea să fie un președinte moral, cinstit, atât cu el cât și cu electoratul. Cum ar trebui să fie? Aștept să fie de bun simț, pentru că în politichia românească de toate culorile, asta lipsește cel mai tare, bunul simț. Spre deosebire de anii trecuți, în străinătate, alegerile s-au desfășurat fără probleme, numărul de secții a fost dublat la aproape 800, iar scrutinul s-a întins pe durata a 3 zile, s-a putut vota și prin corespondență. În aceste condiții, prezența a fost una record de peste 670.000 de alegători. Am votat cu speranța unei schimbări. Speranța de mai bine, la un viitor mai bun, să ne întoarcem cât mai repede în țară și să fie totul bine. De cât ani trăiți în Anglia? De 5 ani suntem aici, lucrez în construcții și sper să ajung într-un viitor apropiat cât mai repede acasă. Cu ce speranță ați votat? Să schimbi ceva, doamne. Trăiți de mult în țara asta? Da, de 20 de ani. Plăniți să mă întoarceți la un moment dat acasă? Mai am 2 ani jumate până la pensie. Îmi doresc să ajung în țara mea, pe pământul meu. Data asta foarte bine organizat. Și chiar mă bucur că am ajuns la punctul ăsta și reușim să facem tot organizat. În contrar a ceea ce mulți din România cred despre cei din diaspora, noi chiar dorim ca lucrurile să se schimbe bine în România. Foarte bine organizat, românii sunt mulțumiți care au ieșit și am întrebat, s-au triplat secțiile de votare, cabinele, nu, este foarte ok. Am întâlnit români care ieșeau din secția de votare să închinau și cu lacrimi în ochi, deci plângeau de bucurie că au putut să voteze. Dată fiind diferența de fusorar, ultimele urne se vor închide la această oră pe coasta vestică a Statelor Unite ale Americii. Ministerul de Externe de la București transmite că votul în străinătate pentru alegerile prezidențiale s-a încheiat în Europa, Asia, Africa și Australia. Datele provizorii furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă după numărarea voturilor din 705 secții din străinătate, din totalul de 838, îl dau câștigător absolut pe Klaus Iohannis cu 53,8% dintre voturi. Urmează Dan Barna în preferințele românilor din diaspora cu 26,4%, Teodor Paleologu cu 6,3% și Mircea Diaconu cu 3,6%. Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a obținut 2,8% dintre voturile exprimate de românii care trăiesc în străinătate. Aseară, într-o ediție specială a știrilor Europa FM, gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre faptul că Dan Barna a pierdut calificarea în turul 2. Mi se pare greu ca diaspora să reușească să recupereze, mai ales că o bună parte din diaspora îl va fi votat pe Klaus Iohannis. Deci nu toate voturile din diaspora sunt ale lui Dan Barna. Deci nu Viorica Dăncilă a câștigat acest tur 2, a fost pierdut turul 2 de Dan Barna și de USR. Din pricina, să nu ne amăgim, din pricina prestației domnului Barna și USR-ului, celor care au apărut alături de el în această campanie electorală, care prin fixismul lor, prin inflexibilitatea, prin cășunismul pe care l-au manifestat, pur și simplu și-au speriat o parte din alegătorii de la europarlamentare. Dan Barna nu avea voie să facă și USR-ul să facă un scor sub 21%. În turul al doilea programat peste două săptămâni, Cristian Tudor Popescu dă câștigătorul detașat pe Klaus Iohannis. Klaus Iohannis are un avans aproape imposibil de recuperat în fața Vioricăi Dăncilă, iar Viorica Dăncilă nu are de unde să mai ia cine știe ce voturi. De la USR, nu știu, poate să ia, nu știu, cred, un număr absolut nesemnificativ sau niciun vot, că useriștii fie nu vor vota turul 2, fie el vor vota pe Iohannis, mulți dintre ei. Votanții lui Paleologu, are 5,6%, îl vor vota cu toții pe Iohannis. Votanții lui Diaconu vor fi împărțiți, pentru că Diaconu a mers pe ideea de apolitism. Unii vor vota cu Iohannis, alții cu Dăncilă, iar alții vor sta acasă. Deci e o socoteară simplă care arată că distanța dintre Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă în turul 2 nu are decât a se mări. Primele rezultate oficiale, parțiale, vor fi comunicate în această dimineață la ora 11 de Biroul Electoral Central. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Presa străină relatează despre rezultatul primului tur al scrutinului prezidențial din România. Jurnaliștii străini notează că pe primul loc se clasează președintele în funcție, Klaus Iohannis. Ioana Dumitrescu relatează. România a organizat alegeri prezidențiale, iar candidatul pro-Uniunea Europeană este preferat, titrează agenția Associated Press, în timp ce agenția de presă Reuters anunță Iohannis pe primul loc în primul tur al scrutinului prezidențial din România. Președintele României, Klaus Iohannis, a câștigat primul tur al scrutinului prezidențial și se va întâlni în turul al doilea peste două săptămâni cu fostul premier Viorica Dăncilă, scrie agenția Bloomberg. Despre această confruntare în turul al doilea relatează și Deutsche Welle, care titrează. Sondajele efectuate la ieșirea de la urne în România arată că președintele în funcție, Klaus Iohannis, probabil se va întâlni în turul al doilea cu liderul social-democrat Viorica Dăncilă. Pro-europeanul Iohannis pe primul loc cu un avans larg în primul tur al scrutinului prezidențial, notează agenția de presă belgiană Belga, iar cotidianul italian La Repubblica remarcă faptul că actualul președinte în exercițiu, Klaus Iohannis, se clasează în fața Vioricăi Dăncilă, conform sondajelor Exit Poll. Jurnalul de dimineață Europa FM la final, temperaturi în scădere, astăzi în majoritatea zonelor devin normale pentru această perioadă în vest și nord-vest, în restul țării se anunță însă vreme caldă, maximele vor fi între 11 grade în Maramureș, estul Transilvaniei și zona de deal a Crișanei și 21 de grade în Muntenia și Dobrogea. În prima parte a zilei va fi ceață în zonele de câmpie, în special în vest, sud-vest și centru, izolat vor fi și condiții de burniță. În capitală vreme mult mai caldă decât în mod obișnuit în la această perioadă din an, cel variabil astăzi cu condiții de ceață acum dimineață și o temperatură maximă de 21 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Dinamo a blocat liderul CFR Cluj 0-0 aseară în Ștefan cel Mare, în etapa a 16-a Ligii 1. Albroșii au avut cea mai mare ocazie în finalul primei reprize, când Arlauschi s-a respins în transversală lovitura de cap a lui moldoveanu. CFR Cluj rămâne fără victorie în ultimele 6 deplasări, dar păstrează 2 puncte avans față de FC Viitorul în fruntea clasamentului. Dinamo este la 5 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Gazmetan Mediaș, învingătoare ieri cu 1-0 pe terenul lui Șef și Sfântul Gheorghe. Urmează 2 săptămâni de pauză, fiindcă echipa națională va juca ultimele 2 meciuri decisive din preliminariile Euro 2020, vineri de la 21:45 pe Arena Națională cu Suedia și luni la Madrid cu Spania. Amintim, tricolorii trebuie să învingă Suedia și să nu piardă apoi cu Spania pentru a prinde locul al doilea și calificarea la turneul final. FC Liverpool a învins-o cu 3-1 pe Manchester City și s-a desprins la 9 puncte de rivală în cursa pentru titlu. Derbiul a început abrupt, Fabinho a prins un șut fabulos în minutul 6, iar pe contraatac Salah a făcut 2-0 încă din minutul 13. De menționat că City l-a avut în poartă pe Bravo, iar în centrul defensiv a fost mijlocașul Fernandinho, titularii obișnuiți fiind accidentați. Mane a dus scorul la 3-0 în debutul reprizei secunde, iar City a reușit să marcheze doar golul de onoare în minutul 78 prin Bernardo Silva. FC Liverpool are acum 8 puncte avans în Premier League și este urmată de Leicester City și Chelsea, Manchester City fiind acum a patra. Roger Federer a fost învins de Dominic Thiem la debutul în turneul campionilor de la Londra. Veteranul elvețian a cedat după două seturi în fața austriacului, 7-5-7-5. În celălalt meci din grupă, Novak Djokovic a trecut lejer de italianul Matteo Berrettini, 6-2-6-1, după doar o oră de joc. Astăzi se vor disputa primele meciuri din cealaltă grupă, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas și Rafael Nadal, Alexander Zverev. Iar la dublu va debuta cuplul Horia Tecău, Jean-Julien Royer, împotriva germanilor Kravitz și Mis. Cam asta este, deci Liverpool este vestea bună pentru susținătoria.